مجيب القرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا في مقام آخر ولو تطول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الرسول قل لما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور جس قدر بھلائی اور نیکی کے کام تھے وہ سارے کے سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے. کوئی ایسا کام جس پر کسی بھی قسم کا تھوڑا یا زیادہ اجر و ثواب مل سکتا تھا اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکبیر فرما دی. کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا ہے وہ نیکی والا نہیں ہو سکتا, وہ اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشی والا کام نہیں ہو سکتا. تمام کے تمام پر خیر اور بھلائی سے وہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور سمجھائے اور بیان کیے, اور اسی لیے اللہ تعالی نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی. اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اور وہ مکمل دین جسے اللہ تعالی نے مکمل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیں. فإن لم تفعل, اگر آپ نے ایسا نہ کیا اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ احکامات میں سے کوئی ایک حکم بھی آگے آپ نے نہ پہنچایا ماں بلب کا رسالہ تھا تو گویا آپ نے حق کے رسالت ادا نہ کیا. واللہ یعصمک من الناس, ہاں دین کی باتیں آگے پہنچانے اور پھیلانے کے لیے اگر لوگوں کی طرف سے پیش آمدہ مصائب کا خطرہ ہے تو وہ کوئی خطرہ نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ سارے کا سارا دین لوگوں تک پہنچا دیا. سب کچھ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے اور بات کی گواہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی. نعم قد بلغت وادیت, ہاں آپ نے رسالت کو ادا کر دیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ شریعت کو کمی بیشی نہ کرو، دین کے نام پر غیروں کی باتیں نہ مانو، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دیگر اولیاء کے پیچھے نہ لگو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی وہ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور حدیث ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی بھی چیز کی اتباع اور پیروی کرنے سے منع کیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے۔ اور وہ جو وحی الہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی تحریک و تبدیل سے بچایا ہوا ہے، تغیر و تبدل سے بچایا ہوا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کوئی دین کے اندر کمی کرے یا دین کے اندر اضافہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بارے میں کوئی بات گھڑ دیتے، بات ہم نے کہی نہیں ہے لیکن یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو پھر لنا منہ بالیمین، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ان کی رگے حیات کاٹ دیتے، تمام احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی انہیں چھڑانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت کہ وہ سمجھ جائیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نہیں کاٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کوئی اضافی بات نہیں کہی ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دو۔ قل، انہیں کہہ دیجیے ما یکون لی، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں، ان نتبعو الا ما یوحا الی، میں تو رب کی طرف سے نازل شدہ وحی کی پیروی کرتا ہوں، اپنی منمانی کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کے اندر کیا اضافہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور کسی امتی کو بھی یہ فارسی حاصل نہیں ہے، یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دین کے اندر کسی قسم کا اضافہ کر دے یا دین کے اندر کسی قسم کی کمی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو آدمی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جو انہیں چھوڑ دیتا ہے پھر گمراہی اس کا مقدر بن جایا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور راستہ وہ گمراہیوں کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر خطبے کے آغاز میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، باتوں میں سے بہترین بات کتاب اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بہترین ہدایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ نام پر جو باتیں گھڑی جائیں وہ بدترین باتیں جن کو گھڑ کے دین کے اندر شامل کر لیا جائے وہ بدترین امور ہیں. وہ کل بدعت بدعا اور ہر نوع ایجاد شدہ کام بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالۃ اور ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ہمارے دین کے نام پر کوئی ایسا کام ایجاد کرے جو ہم نے نہیں کیا جس کی اجازت نے نہیں دی وہ کام مردود ہے. اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کام ثواب کا کام نہیں ہے. وہ خیر کا کام نہیں ہے. بھگت نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے رب کی نافرمانی بغاوت اور حکم نزولی اور گناہ والا کام. سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں ایاکم و محدثات الامور تم نو ایجاد شدہ کاموں سے بچو. ایسے کام جس کو لوگ خود گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں تم ایسے کاموں سے بچ جاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ کیونکہ ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے وہ دین کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کے اضافے قبول کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اسلام کے اندر دین کے اندر پورے طور پہ داخل ہو جائیں. دین کا کوئی کام یہ نہ دیں. اللہ تعالیٰ کی تمام تر حرام کردہ چیزوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرائض پر کار بند رہیں عمل پیرا رہیں. آج سنتیں ہیں نوافل ہیں مستحب باتیں ہیں ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ رب العالمین حق کو درگزر کرنے والا ہے. لیکن ہم کاموں سے اجتناب اور فرائض پر دباؤ اور ہمیشگی فرائض کو بجا لانا بد کاموں کو ادا کرنا اور حرام کا بچنا یہ دین اسلام کا اولین مطلوب و مقصود اور بدعات نو ایجاد شدہ کام یہ حرام ہیں مردود کام ہیں یہ سب باطل امور ہیں. دین اسلام نے سختی کے ساتھ ان سے منع کیا. لیکن آج کل ہمارا بڑے عجیب انداز میں لوگ نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کام اور پھر اس پر دین کا رنگ چڑھانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں. ایک تو کام خود گھڑ لیا خود ایجاد کر لیا اور پھر اس کو دین کا نام دے لیا کہ دیکھو یہ کتنا ہی اچھا ہے کتنا ہی بھلا ہے کتنے ہی فائدے والا ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بے شمار باتیں گھڑی ہوئی ہیں طرح طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہاں شعبان کی کچھ فضیلت کچھ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی حدیث سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے شعبان کے مہینے میں حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ آپ شاید اس بار ہی نہیں کریں گے. بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اور لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل صیام شہر کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے. کسی بھی مہینے کے اندر روزانہ روزے نہیں رکھے الا رمضان رمضان کے علاوہ. رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے لیکن باقی مہینوں کے اندر بھی آپ بکثرت رکھتے روزے رکھا کرتے اور باقی سارے مہینوں کی نسبت شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے. حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے کہ یوں مان ہونے لگتا کہ آپ نے شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھے. لیکن شعبان بارہینہ روزے نہیں رکھتے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو ایک عادت کے ساتھ روٹین کے ساتھ روزے رکھتا رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے, ہر جمعرات کا روزہ رکھتے, ایام 20 چاند کی 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. شعبان کا مہینہ آتا پھر آپ شعبان میں بھی اسی انداز میں روزے رکھتے چلے جاتے. لیکن وہ آدمی جو باقی ایام میں باقی سارے مہینوں میں اس طریقے سے مسلسل روزہ نفلی روزے نہیں رکھتا, نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتا, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اذا انتصف الشعبان, جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے, فلا تصوموا, تو پھر اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو. نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع کیا ہے. ہاں ایسا کوئی آدمی جو ایک روٹین کے ساتھ روزے رکھتا ہے, مثلا سوموار جمعرات کا وہ روزہ رکھتا ہے, ہر سوموار کا جمعرات کا, تو نصف شعبان کے بعد جو سوموار کا دن آئے جمعرات کا دن آئے وہ اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا چلا جائے, اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں. لیکن لوگ سارا سال نفلی روزوں کو بھول کے بیٹھے رہتے ہیں, 15 شعبان آتی ہے تو روزہ رکھ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا. ہاں اپنی روٹین میں رکھتا ہے وہ رکھ سکتا ہے. پھر لوگوں نے شعبان کی جھوٹی من بھڑک کی کچھ روایات ایسی کھڑی ہوئی ہیں جس سے وہ شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے. اس حوالے سے رمضان سے ایک دو دن پہلے کے روزے رکھے جاتے ہیں جس کو استقبال رمضان کا روزہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا ہے, فرمایا تقدم رمضان ابھی قوم یوم ولا یوم, ایک دو دن رمضان سے پہلے روزہ رکھ کے رمضان کا استقبال نہ کرو. استقبال رمضان کے روزے 28 شعبان 29 شعبان 30 شعبان کا روزہ کچھ لوگ رکھ لیتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ایک روایت پیش کی جاتی ہے شعبان کے روزوں کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا روزہ افضل ہے, تو آپ نے فرمایا شعبان کا, لتعظیم رمضان, رمضان کی تعظیم کے لیے, رمضان کے استقبال کے لیے, رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ بڑا افضل روزہ ہے. لیکن یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اس کے اندر ایک ہے صدقہ بن موسیٰ, صدقہ بن موسیٰ نامی راوی وہ ضعیف ہے, لہذا یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اسی طرح ایک روایت بڑی مشہور ہے, عام طور پہ بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کے نصف کی رات ہے, 15 شعبان کی جب رات ہوتی ہے تو اس کی رات کا قیام کرو, دن کا روزہ رکھو. یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں, بے حساب مغفرت کی جاتی ہے, حتیٰ کہ فجر شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں اس معافی دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں. یہ روایت پیش کر کے اور پھر اس پر بنیاد بنا کے لوگ 15 شعبان کی ساری رات جاگتے ہیں, سارا سال عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے, لیکن 15 شعبان آتی ہے تو پھر ساری رات مسجد میں گزار دیتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ یہ روایت من بھڑک ہے, یہ روایت ضعیف ہے. ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ المدنی یہ ایسا راوی ہے جو خود حدیثیں گھڑا کرتا تھا, اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا کرتا تھا, لہذا یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. بے بنیاد سی بات ہے جس پہ لوگوں نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کی ہوئی. اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کے حوالے سے کہ اس رات کینا پرور کے علاوہ اللہ تعالی, کینا پرور اور مشرک کے علاوہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ بات بھی آپ نے نہیں کہی ہے، بلکہ اس کے اندر تو اتنا ضعف ہے، اتنی وجوہات سے یہ ضعیف ہے کہ وہ اگر بندہ شمار کرے تو ویسے ہی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک ابن لہیہ، عبداللہ ابن لہیہ، ایک راوی ہے اس طرح کے اندر، وہ مختلف ہے، زہاد ابن ایمن وہ مجہول ہے۔ یہ دو بڑی بڑی علتیں ہیں، اس اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ روایت پایا ثبوت تو نہیں ہو۔ اسی طرح ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور اسے شعبان کی چھٹی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے، ابوبکر نقاش نامی راوی کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹی حدیثیں کرنے والا، جھوٹی حدیثیں ودا کرنے والا، بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، حدیثیں گھڑتے اور منسوخ کرتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ان ظالموں کا مقصد کیا تھا کہ لوگ سنت کو چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں اور بدعات کے اندر کے رہ جائیں۔ وہ لوگ سمجھے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی کا نہ ہو بلکہ گناہ والا کام۔ اگر ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ کام گناہ والا ہے تو پھر وہ اسے کبھی توقائد ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی گناہ والا کام کر رہا ہو اور سمجھ یہ رہا ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے تو پھر وہ اسے توبہ کرنے کا کبھی سوچتا ہی نہیں۔ لوگوں نے دین اسلام کو خراب کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کہ نیکی کے نام پر، عبادت کے نام پر جھوٹی عبادات، جھوٹی بدعات کری جائے تاکہ لوگ اس میں الجھ کے رہ جائیں، یہ سمجھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں حالانکہ وہ کام گناہ والا۔ ظاہر نیکی والا کام معلوم ہوتا ہے، اس طرح یہ صلات الفیہ پڑھی جاتی ہے 15 شعبان کو کی رات کو، کہ ہر رکعت میں 100 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل ھو اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کو صلات الفیہ کا نام دیا ہوا ہے۔ اس کو صلات براہ بھی کہتے ہیں، صلات البراہ، شب براہ بڑی نماز، یا صلات الفیہ۔ لیکن یہ روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ ابن جوزی نے اس کو موضوعات کے اندر اور امام سیوطی نے بھی اس کو موضوعات میں نقل کیا ہے، اور اس کو روایت کرنے والے جتنے لوگ ہیں سارے جھوٹ ہیں، پتہ نہیں مسلمان بھی تھے یا نہیں، ایسے لوگوں سے یہ روایت کر۔ اب بظاہر تو کام بڑا نیکی والا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ قیام کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی برا کام تو نہیں کرتا، قرآن پڑھے گا، دعا مانگے گا، درود پڑھے گا، نماز میں یہی کچھ ہے، بظاہر یہ نیکی والا کام معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے من عامل عملا لیس فیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں بتایا ہے وہ کام مردود ہے۔ اب دیکھیں فجر کی نماز 2 رکعتیں، فجر کے فرائض 2 رکعتیں ہیں، اگر امام صاحب اٹھ کے 3 رکعت پڑھنا شروع کر دیں تو کیا وہ گناہ والا کام کریں گے؟ اہل تو انہوں نے 3 رکعت کے قیام میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کے بعد کوئی قرآن کی تلاوت کریں گے، رکوع کریں گے، سبحان ربی العظیم کہیں گے، سجدہ کرے سبحان ربی العلیٰ کہیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، احتیاط پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، کام سارے نیکی والے ہیں، لیکن فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے اگر 3 رکعت پڑھ دی جائے تو کوئی تیسری نبی کا طریقہ نہیں ہے. بڑی مشہور روایت ہے، تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور پوچھتے ہیں آپ کے معمولات کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، آپ کے اہل بیت نے انہیں آپ کا طریقہ کار بتا دیا کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے. تو تینوں آدمی جاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں، آپ پھر بھی اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں ان سے زیادہ نہیں چاہیے. ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بندہ بیوی بچوں میں الجھ کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے میں ساری رات قیام کیا تھا سوں گا نہیں، ایک کہتا ہے میں سارا دن پورا سال روزے رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. خیر وہ یہ باتیں کہہ کر مشورہ کر کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہیں ان کو بلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کئی دن نہیں بھی رکھتا، اور میں نکاح بھی میں نے کیے ہوئے ہیں اور بیوی بھی میں نے کی ہوئی ہے. یہ میرا طریقہ اور میری سنت ہے، جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، اپنی منمانی کے طریقے اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سے نہیں. تو بظاہر یہ جو کام لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے فضیلے گھر گھر کے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی تسبیحات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ظاہری طور پہ یہ کام استحسن نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کام نہ اللہ نے بتائے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لہذا دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. شر الاموری محدثاتھا، بدترین کام وہ ہیں جو لوگ خود گھڑ لیں، جن کا ذکر نہ اللہ کی کتاب میں ہو نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت و حدیث کے اندر. فکل محدثۃ بدعۃ، اور ہر بدعت اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالہ من فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہونے کے بعد بندے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا. جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اندر کسی قسم کی کمی اور اضافہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً قبول نہیں. پھر یہ تو کچھ عبادات کے حوالے سے لوگوں نے کچھ روایتیں گھاڑ کے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. بہت سے کام تو ایسے ہیں جس کے لیے کوئی روایت بھی نہیں. یہ جو شرنیاں پٹاخے لوگ چلاتے ہیں، آتش پرستوں کی نقالی کرتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر تو کوئی جھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہے کہ رات کو پٹاخے بجایا کرو. اور والدین بڑے شوق کے ساتھ بچوں کو پیسے دیتے، چلو کوئی بات نہیں، وہ دھیان لگے رہیں. یہ فضول خرچی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے سود کام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فضول خرچی کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. فرمایا ہے ان المبذرین کی ناکام اخوان جاتی، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر ایسی فضول خرچی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. فرمایا یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لوگوں کو شیطان کا بھائی بڑا پسند، بغیر سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے یہ کام کرتے چلے جاتے. پھر لوگوں کی نیندوں کو خراب کرنا، لوگوں کو بے چین کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کر کے اللہ کی ناراضگی وہ علیحدہ بھول لیتے. لوگ جرادا کرتے ہیں ساری ساری رات. یہ مجسموں کا طریقہ کار تھا کہ وہ آپ جلاتے، آتا مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کو پیدا کا خدا اور ہے، شر کو پیدا کرنے والا اور ہے. یہ جو ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، یہ شر کا الہ ہے، شر کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو نور اور روشنی ہے یہ خیر کا الہ ہے، خیر کو پیدا کرنے والا ہے. لہذا چراغاں ہوتا رہے، روشنیاں جلتی رہیں تاکہ خیر غالب رہے. اور یہ عقیدہ مجوسیوں سے نقل ہوا ہندوؤں میں، اور ہندوؤں سے اٹھا کے مسلمانوں کے اندر نقل ہو گیا. چراغاں بہت سارے ایسے آپ کو مقامات نظر آئیں گے جہاں سات سال چراغ جلتا ہی رہتا ہے. حالانکہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، اب تو روشنی کے لیے گھروں میں کوئی چراغ نہیں جلاتا، لیکن وہ آتش پرستانہ عقیدہ وہ دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے نام میں، آج مسلمانوں کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کو لوگ مزار اور دربار کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہاں پہ دیا جلتا ہے اور سارا سال جلتا ہے، 24 گھنٹے جلتا ہے. بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہیں بجھ نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اور طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. تو ہمارے